«Ну?» – підстюбнув Гоцик Ілію. «Сповідайся!» Ілія безпорадно потер пальцем праве вухо. «У мене ніколи ще не було дівчини?» Ілія кивнув. «І сексу», – признався. «Не бреши!» «Правда!» «Капець! То тобі що, курс молодого бійця провести?» «Та пішов ти!» Ілія смикнувся, відвернувся. «Ну, як знаєш!» – Гоцик ляснув Ілію по плечу. «Ходімо хавку купувати!» «Зачекай!» Ілія обернувся до Гоцика, благально зазирнув йому у вічі. «Ізідора?» «Ну?» «Тобі ж вона одна з багатьох, я бачу. Не чіпай її. Бо для мене вона...» Гоцик насупився, недобре глянув на Ілію. «Добре», – кивнув. Та перш ніж Ілія захлинувся вдячною радістю, почухав потилицю і додав. «Присягаюся. Сьогодні до півночі не зайду до її кімнати. Встигнеш поперед мене, Ізідора твоя. Ну, а як ні, то...» То була їхня перша ніч у кам'яному замку. Хлопці повернулися з селища, повні руки торбів. «А де Олія? Де бальзамічний оцет? Де салати, помідори?» Ізідора вивалювала покупки на широчезний важкий дерев'яний стіл, що, мов би, перелетів сюди із казки про трьох ведмедів. Мчала мити червоні солодкі перці, складала гіркою баклажани, роздивлялася червону цибулю, кришила трави, приправляла ними свинину, що вже смажилася на широкій пательні. «Ненавиджу готувати», – дзеленчала весело. «Та сьогодні чомусь забажалося». Хлопці перезиралися. «Ну, така біда!» Зрозуміли з першої зустрічі. Ізідора робитиме тільки те, що зажадає. А з них кого? Дівчина вже гріла тарелі, уже салати і печення перекочували з мисок до глибоких порцелянових блюд. Уже пообідали, подерлися на високу вежу спостерігати за помираючим сонцем. А у повітрі не згасало напруження. Кого з них? Ізідора першою рушила обирати собі кімнату. Легким пір'ячком злетіла на другий поверх, перехилилася, гукнула хлопцям. «Хочете знати, де я спатиму?» Ілія почервонів. У кожному слові Ізідори, кожному жесті і русі – провокація. Та поспішав за Гоциком у слід. Довгий коридор, купа дверей ліворуч, праворуч. «Майже так, як ти хотів, Іліє», – сказав Гоцик. «Рахуй, тут точно 40 кімнат». На другому поверсі Ілія нарахував лише 6. Заглядали у кожну по черзі. Першою виявилася бібліотека. Полиці до стелі, елегантний письмовий стіл, вибагливе крісло і канапа. У другій, певно, колись розміщалися діти, бо тут стояли 2 одномісних ліжка з веселими печворковими ковдрами. А от третю, сусідню із дитячою, велику і розкішну, прикрашало вибагливе венеційське дзеркало у золоченій рамі, витончена консоль під ним, безголовий манекен, що на нього можна накинути власний одяг, як не схочеться у шафу вішати, і сама шафа з різьбленими вставками. І нереально велике ліжко під невагомим напівпрозорим балдахіном. Ізідора закружляла кімнатою. «Моє! Це моє місце! Звідси видно море, і можна не боятися відчиняти вікна навстіж. Я просто опущу завіси балдахіну, і жодна настирна, огидна, набридлива комашка не посміє торкнутися мене». «Провокація!» Ілія посунув з кімнати. «Ілія, ти куди?» – гукнула Ізідора. «Треба й нам собі місце знайти», – відповів. «А не хочеш узнати, де я спатиму?» «Ні», – легковажно відмахнулася Ізідора. Крутилася перед дзеркалом, роздивлялася себе. «Я хочу», – сказав Гоцик. На другому поверсі залишалися ще три недосліджені кімнати. Одна задихалася від купи старого мотлоху, що хазяї позносили його сюди з інших приміщень. Друга, чистенька, причепурена, нагадувала дамський будуар чи музичний салон. Біля квадратного вікна викривляв рівні кути рояль. Навпроти розмістилися крісла й дивани. А третя являла собою розкішну ванну кімнату. Замість звичної ванни – величезна дубова бочка, більше схожа на міні-басейн. Унітази, біде, рушники на поличках, душова кабінка, масажне крісло і таке інше. То якраз було у нагоді, та вражала бочка. Недарма коньяк у дубових діжах настоюють, і капусту з яблуками квасять. Зрадів Гоцик. «Покиснеш у такій бочці, новим вийдеш. Я перший миюся». «А як же кімната?» – нагадав Ілія. Додав із підозрою. «Де спатимеш?» «А на першому поверсі. На шкурі, біля каміна». Гоцик уже вмикав воду, скидав штани. «У спальні приміщення на другому?» «Начхати! А третій поверх не хочеш перевірити?» «Ні», – Гоцик розсміявся. «Я ж тобі казав, нащо стільки кімнат, і не дійдеш до них?» «Я, певно, поряд з Ізідорою», – почервонів. Гоцик скривився уїдливо. «То рухай у свій кут, чи спостерігатимеш, як я дупу митиму?» Ілія скосив очі на годинник. 10:30. Закляк. «Давай трохи змінимо договір», – прошепотів. «Ну? Зачекай, хоч до другої ночі, бо ми, може, й не повкладаємося до півночі». Дзинь-дзинь-дзинь. Годинник у бібліотеці тихим дзвоном сповіщає «Північ». У звичайну ніч його не почув би і той, хто заснув над книжками, та нині звук долинає до вітальні з каміном на першому поверсі. Тут на широкому столі три келихи з червоним вином. Ізідора мовчить. Ізідора дивиться у вікно, за яким б'є море. Хлопці сидять навпроти неї. Вона їхнє море. Ілія без кінця кліпає повіками, ніяк не в силах угамувати хвилювання. Гоцик уперто розглядає прозоре скло келиха. І врешті не витримує. З шумом відсуває стілець, іде вітальнею. «Не знаю, як ви, а я хочу спати. Вимітайтеся!» Гоцик підсуває до каміна рябу коров'ячу шкуру, кидає на неї подушку з дивана. «Брате, і ти, сестро, добраніч!» Ізідора гордо зсуває брівки, підводиться і з викликом дивиться на Гоцика.